Bir şey ister miydin David? Bir Coca-Cola daha lütfen. Thomas Hudson, yem kutusunun buzları arasında bir şişe soğuk kola bulup açtı. David'in yanına oturdu. Çocuk Eddie'nin sardığı eliyle tuttu şişeyi. Eddie, az sonra çorba hazır olur, dedi. Isıtıyorum şimdi. Biraz da fasulye ister misin? Deniz ürünleri salatamız da var. Fasulye yiyelim, dedi Thomas Hudson. Kahvaltıdan beri ağzımıza lokma koymadık. Rogers'a koca gün boyunca bir içki bile içmedi. Şimdi bir şişe bira içtim, dedi Roger. Eddie, balığın ağırlığın ne kadar vardı dersin, diye sordu David. 500'den fazla. Suya atladığın için çok teşekkür ederim. Çok ama çok teşekkür ederim Eddie. Başka ne yapabilirdim ki? Gerçekten 500 kilo gelir miydi baba? Hiç kuşkum yok. Daha önce bu kadar büyük bir kılıç görmemiştim. Güneş batmıştı. Tekne sakin sularda saatler boyunca olduğunun tersine motorları canlanmış olarak gidiyordu. Andrew da geniş ranzanın kenarına ilişmişti şimdi. Selam, dedi David. Onu yakalasaydın herhalde dünyanın en ünlü çocuğu olurdun. Ben ünlü olmak istemiyorum, dedi David. Ün senin olsun. Biz de senin kardeşlerin olarak ün kazanırdık. Ciddi konuşuyorum. Ben de senin dostun olarak ün kazanırdım, dedi Roger. Ben de dümeni tuttuğum için, dedi Thomas Hudson. Eddie de balığı zıpkınladığı için. Eddie'nin zaten ünlü olması gerek, dedi Andrew. Tommy de o kadar içki hazırladığı için ünlü olacak. O korkunç savaş boyunca bir an bile eksik etmedi içkileri. Ya balık, o ün kazanmaz mıydı, diye sordu David. Şimdi düzelmişti. Hiç olmazsa doğru dürüst konuşabiliyordu. En ünlü ve ölümsüz o olacaktı, dedi Andrew. Umarım ona bir şey olmamıştır, dedi David. Bir şey olmadığından eminim, dedi Roger. Zoka'ya yakalanış ve direniş biçiminden ona hiçbir şey olmadığını biliyorum. Bir gün neler hissettiğimi anlatırım, dedi David. Şimdi anlat, diye zorladı Andy. Yorgunum şimdi. Üstelik çılgınca geliyor hepsi. Birazını anlat. Anlatmam doğru olur mu bilmiyorum. Anlatsam mı baba? Anlat bakalım, dedi Thomas Hudson. David gözlerini sımsıkı kapattı. Çok yorgun olduğum en kötü anlarda kendimi balıktan ayıramıyordum. Ben mi balıktım, balık mı ben? Ayırt edemiyordum. Anlıyorum, dedi Roger. O zaman onu dünyada her şeyden çok sevmeye başladım. Gerçekten sevgi mi yani? Diye sordu Andrew. Evet, gerçekten sevgi. Vay canına, dedi Andrew. Bunu anlayamadım işte. Ona su yüzüne çıkarken öylesine bir sevgi duydum ki dayanamıyordum. David'in gözleri hala sımsıkı kapalıydı. Onu biraz daha yakından görmekten başka bir şey istemiyordum. Bilirim, dedi Roger. Şimdi onu kaybetmiş olmam umurumda bile değil. Rekor kırmakmış kırmamakmış aldırmıyorum bile. Öyle olduğunu sanıyordum yalnızca. Balığın en iyi olması benim en iyi olmam. Beni sevindiren bunlardı işte. Düşman değiliz birbirimize. Bunu bizlere söylemen çok iyi oldu, dedi Thomas Hudson. Onu ilk evden kaçırdığımda söyledikleriniz için çok teşekkür ederim Bay Davis, dedi. Gözleri hala sımsıkı kapalı olan David. Thomas Hudson, Roger'ın oğlana neler söylediğini hiçbir zaman öğrenemedi. O gece rüzgarın çıkmasından önceki ağır durgunluğun içinde Thomas Hudson koltuğuna oturmuş okumaya çalışıyordu. Ötekiler yatmışlardı ama o kendisinin uyuyamayacağını biliyor ve uykusu gelene kadar okumak istiyordu. Ancak okuyamadığını da fark edince gündüzün olanları düşünmeye koyuldu. Hepsini başından sonuna kadar uzun uzun düşündü. Tom'un dışında çocukları kendisinden ya da kendisi onlardan kopup uzaklaşmışlar gibiydi. David Roger'la gitmişti. Yaşamında ve işinde dengesiz ve çirkin, oysa eylemlerinde dengeli ve güzel olan Roger'dan David'in kapabildiği her şeyi almasını istiyordu. David, oldum olası bir sırdı Thomas Hudson için. Çok sevilen bir sır. Ne var ki Roger onu kendi öz babasından daha iyi anlıyordu. Thomas Hudson, onların birbirlerini böyle iyi anladıkları için mutluydu. Yalnız bu gece bundan ötürü yalnızlık duyuyordu işte. Andrew'un davranışından hoşlanmamışsa da Andrew'du işte. Küçük bir çocuktu ve onu yargılamak haksızlıktı. Kötü bir şey yapmamış, gerçekte iyi de davranmıştı. Ama yine de çocukta güvenilmeyecek bir şey vardı. İnsanın sevdikleri hakkında böyle düşünmesi ne kadar acı ve bencil bir şey diye düşündü. Neden bugünü yalnız hatırlamakla yetinmiyor da didik didik edip kurcalamaya çalışıyordu? Git yat artık, dedi kendi kendine. Zorla uyu. Gerisinin canı cehenneme. Sabahleyin yaşamının temposuna uyarsın yine. Çocuklar daha uzun süre kalmayacaklar yanında. Onlara mutlu günler geçirtmeye çalış. Çalıştım, dedi kendi kendine. Gerçekten çalıştım. Roger için de çalıştım. Kendin de mutlu oldun, dedi. Evet, ama bugün bir şey korkuttu beni. Seni korkutacak bir şey her gün çıkar zaten, dedi kendi kendine. Git yat. Belki rahat uyursun. Onların yarın mutlu olmalarını istediğini unutma. O gece kuvvetli bir lodos başlamıştı. Ertesi sabah kasırgaya dönüşmek üzereydi rüzgar. Palmiyeler eğiliyor, pancurlar çarpıyor, kağıtlar uçuşuyor, dalgalar kumsala vuruyordu. Thomas Hudson tek başına kahvaltıya çıktığında Roger gitmişti. Çocuklar hala uyanmamışlardı. Thomas Hudson haftada bir adaya buz, taze sebze, gaz ve diğer ihtiyaç maddelerini getiren motorla gelmiş olan postasını açıp okudu. Rüzgar öyle sert esiyordu ki mektubu masaya bıraktığında uçmaması için üstüne fincanı yerleştirmek zorunda kaldı. ''Kapıları kapatayım mı?'' diye sordu Joseph. ''Bir şeyler kırılmaya başladığı zaman kapatırsın.'' ''Bay Roger kumsala yürüyüşe çıktı,'' dedi Joseph. Adanın ucuna doğru yürüyordu. Thomas Hudson mektuplarını okumayı sürdürdü. ''İşte gazete. Ütüledim, öyle getirdim. Teşekkür ederim Joseph.'' ''Bay Tom, balık hakkında söylenenler doğru mu? Eddie'nin anlattıkları yani.'' ''Ne anlattı ki?'' ''Balığın ne kadar büyük olduğunu ve zıpkınlamasına ramak kaldığını.'' ''Doğru. Aman Tanrım, motor gelmeseydi ve ben de buzları ve yiyecekleri taşımak için burada kalmasaydım sizin ne olacaktım demek. Hemen ardından atlayıp zıpkınlardım balığı.'' ''Eddie suya atladı,'' dedi Thomas Hudson. ''Bunu bana söylemedi.'' ''Joseph, biraz daha kahve lütfen. Bir dilim de papağan.'' Thomas Hudson iyice acıkmıştı. Rüzgar da iştahını açıyordu. ''Motor jambon getirmedi mi? Sanırım bir şeyler bulabilirim. Bu sabah iyi yiyorsunuz doğrusu. Eddie'yi çağırır mısın lütfen?'' Eddie gözüne baktırmak için eve gitti. Gözüne ne oldu? Birinin yumruğu girmiş. Tam satsın bu olayın nedenini biliyor olabilirdi. Başka bir yarası var mı? Çok dayak yemiş. Gittiği barlarda kendisine inanmadıkları için. İnsanlar onun anlattığı o hikayeye hiç inanmayacaklar. Yazık doğrusu. Nerede kavga etti? Her yerde, kendisine inanmadıkları her yerde. Ona inanan çıkmadı daha. Millet gece geç saatlerde ona inanmamaya başladı ve yalnızca adamı kavgaya sokmak için ne olduğunu anlamadan inanmadıklarını söyledi. Adadaki bütün kavgacılarla dövüşmüş olmalı. Bu gece Middle Key'den geleceklermiş ona inanmamak için. Middle Key'deki inşaatta çalışan iki berbat kabadayı. Bay Roger da onunla gitsin öyleyse, dedi Thomas Hudson. Yaşasın! Joseph'ın yüzü aydınlanmıştı. Bu gece eğleneceğiz öyleyse. Thomas Hudson kahvesini içti. Üzerine limon sıktığı soğuk papavunu ve Joseph'ın getirdiği jambonun dört parçasını yedi. İştahınız yerinde gördüğüm kadarıyla, dedi Joseph. Sizi böyle görünce fırsatı kaçırmamak isterim. Ben çok yemek yerim. Bazen. Joseph bir fincan daha kahve getirdi. Thomas Hudson posta motoruna yetiştireceği mektupları yazmak için yazı masasına giderken kahvesini de aldı. Eddie'nin evine git ve motora vereceğimiz sipariş listesini hazırlamasını söyle. Sonra kontrol için bana getir. Bay Roger'a da kahve var mı? O kahvesini içti. Thomas Hudson yukarıdaki yazı masasında iki mektubunu bitirdiği sırada Eddie de bir hafta sonraki motor için sipariş listesini getirdi. Çok kötü görünüyordu. Ağzı ve yanakları şişmişti. Gözü düzelmemişti. Ağzına tentürdiyot sürmüş, onun parlak rengi kendisini komikleştirmişti. ''Dün akşam durum berbattı,'' dedi. ''Burada işler yolunda galiba.'' ''Neden bugün evde istirahat etmiyorsun?'' ''Evde daha fena alıyorum. Bu gece erken yatarım ama.'' ''O konu için dövüşme artık. Hiçbir yararı yok.'' ''Tam adamına söyledim bunu,'' dedi Eddie, çatlak ve şişmiş boyalı dudakları arasından. Ben doğruyla gerçeğin kazanmasını bekliyorum. Ama bir de bakıyorsun ki doğruyla gerçek bir yumrukta birbirine karışmış. Joseph epey kimseyle dövüştüğünü söyledi. Biri beni eve götürene kadar. İyi yürekli Benny'di sanırım. Onunla komiser beni iyice hırpalanmaktan korudular sanırım. Yaralı değilsin ya. Yaralı değilim ama her tarafım ağrıyor. Orada olmalıydın Tom. İyi ki değildim. Sana gerçekten bir şey yapmak isteyen oldu mu? Sanmıyorum. Bana haksız olduğumu kanıtlamaya çalışıyorlardı. Ama komiser inandı bana. Öyle mi? Evet, o ve Bobby. Bir onlar inandılar işte. Komiser bana vuracak olan kim olursa olsun deliye tıkacağını söyledi. Bu sabah bana vuran olup olmadığını sordu. Ama ben ona ilk vuruşları hep benim yaptığımı söyledim. İşin gerçeği kötü bir geceydi Tom. Sahiden yemek hazırlamak istiyor musun? Neden olmasın? Motorla gelen biftekler var. Gerçek biftek. Görmeye değer. Patates püresi, salça ve fasulyeyle hazırlayacağım. Salata olarak marul ve taze greyfurt da var. Çocuklar pasta severler. Ağaç çileği konservesinden de iyi pasta olur. Üstüne de motorla gelen dondurmadan koyduk mu? Ne dersin ha? O David'i iyice beslemek istiyorum.